beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's segona part de la factoria dels 80. Estem al vostre costat amb la millor música per recordar tota una generació musical que ens porta peces com, per exemple, la d'aquesta banda fundada a Estocolm, la banda sueca anomenada ABBA, el 1982, amb l'Agneta, en Bjorn, en Benny i l'Anni Frit, utilitzant els seus primers, les seves primeres lletres de cada un dels noms per formar aquest nom d'ABBA. El Super Trooper era la cançó que ens havia conduït ara mateix amb el nostre espai. I l'ABC, una banda anglesa, també ens acompanyarà amb el programa d'avui, una banda que va tenir una certa prominència a principis dels anys 80 i que recordem a la factoria dels 80 amb membres importants com en Martin Fry, en Mark White o Stephen Singleton en diferents edicions d'aquesta formació. Avui escoltem amb el nostre espai la seva cançó, el seu fantàstic tema anomenat The Look of Love, i després a Colonel Abrams. També ens portaran la cançó anomenada Trippet. Thank you. the cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing, the one thing. Get to see I'm so trapped. personatge carismàtic dins la música americana, Colonel Abrams, un personatge, un músic de house i urban, nascut a Detroit, però criat a New York City, i que ens aportava les seves cançons i els seus rimes també a través de la factoria dels 80. Acabem d'escoltar-lo amb aquesta interpretació de la seva cançó, anomenada Tribute, i que ens obxequeva amb aquest ritme. Brian Adams, des del Canadà, on va néixer l'any 1959 a Kingston, Ontario, ens porta ara mateix aquest Run to You. Quin ritme i quina música, càrrec d'en Brian Adams amb aquesta cançó anomenada Run to You, una cançó de rock escrita per ell mateix al costat de Jim Vallance, del seu quart àlbum d'estudi, el Reckless, i que va triomfar de valent, arribant al número 1 de les llistes de rock americanes i número 6 al Hot 100 americà. Anem cap a una banda que ens arriba des de Noruega. El 1982 s'hi van formar, era la banda de Morten Harket, Magne Furuholmen i Paul Vactor Savoy, els AHA, que a la factoria dels 80 ens porten aquest Take On Me. Yeah. Acabes d'escoltar aquesta peça que ens portava també amb el programa de la música rock, una banda alternativa de rock que ens arribava des de Gales, The Alarm, 68 Guns, es deia la cançó, realitzada al setembre del 1983 i que després va aparèixer amb el seu album Declaration del 1984. Mike Peters i Eddie MacDonald, a la composició d'aquesta cançó que va arribar a ser un número 17 a les llistes britàniques. Després d'ells, una banda conegudíssima, una banda alemanya, que avui ens acompanya la factoria dels 80, són els Alpha Bill, amb aquesta banda fabulosa que va debutar el 1982 i que avui ens acompanya amb el Big in Japan. En els últims programes de la Factoria dels 80 ens havíem endut molt en la música disco, ara estem recuperant l'essència del pop-rock, d'aquest rock alternatiu moltes vegades de les bandes dels anys 80, com per exemple els Altered Images, una banda escocesa de New Wave i de post-punk que ens aportava el seu cantant solista en Claire Grogan. Ells van triomfar entre el 1981 i el 1983, mira, però nosaltres els hem recordat amb aquesta fantàstica peça anomenada Happy Birthday, Feliç Aniversari. I d'ells, des de aquesta banda cap a una banda britànica de ska pop dels anys 80 també, és que som a la Factoria dels 80, 5 dones i un home, els Amazulu. Van tenir 4 èxits importants, un d'ells va ser el Too Good To Be Forgotten de l'any 1986. Aquí el tenim. Too good to be forgotten. Now I'm more. moltíssimes vegades preguntant-nos què havia estat d'aquesta artista. De fet, el que havia fet és recuperar el seu nom real, Mary Sandeman, nascuda a Escòcia el 20 de novembre del 1954 i que va utilitzar el nom de Aneka per aquesta cançó. Aquest gran èxit, aquest número 1, les llistes angleses, era el Japanese Boy, també el caràcter més oriental. Després va començar a interpretar música tradicional escocesa i va recuperar el seu nom real. Japanese Boy, una de les cançons més recordades dels 80. Anem amb una banda que és The New Wave, The Synth Pop americana, una banda de San Francisco, Califòrnia, coneguda per les seves cançons Obsession, interpretada originalment per Holly Knight and Michael Desbarris, The King O, o Isle Engineer. Els eren els Animotion, que avui a la Factoria dels 80 els recordem precisament amb el seu Obsession. cosa que no solem fer molt a la Factoria dels 80. De fet, no recordo si ho he fet alguna vegada i has escoltat dues cançons de dues bandes diferents, però que realment són allò mateix. Adam and the Ants, en primer terme, Stand and Deliver, després Adam Ant en solitari, amb el Goody Two Shoes. Són dues peces que ens arriben d'aquesta banda, d'aquest cantant de nom real, Stuart Leslie Goddard, nascut el 1954, a Merrily Bone, a Londres. Un cantant anglès, un músic anglès que va guanyar molta popularitat amb Adam and the Ants i després amb artista en solitari als anys 80, principis dels anys 80, i després també amb sèries televisives a partir del 85 i fins al 2003-2004 aproximadament. Escoltem, doncs, n'hem escoltat un, i aquest és el Goody Two Shoes amb Adam Ant a la Factoria dels 80. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy. and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kid. Think I better dance now. Inconfusible lleó de Gal·les en personatge carismàtic Tom Jones, però al costat de la banda que ens acompanyava en aquests minuts, els Art of Noise, una banda anglesa d'avantguard de synth-pop, fundada a principis del 1983 per l'enginyer i productor Gary Langan i el programador JJ Zegzalik amb Andule, Turnhorn i Paul Morley. Tots ells ens portaven bones peces, com sobretot aquest èxit internacional, aquest Kiss, amb la companyia, com hem dit, del mateix Tom Jones. Continuem a la factoria dels 80 i ho fem amb aquest tema de Nicholas Ashford amb Valerie Simpson, coneguts com Ashford and Simpson, un grup de marit i muller que ens interpretaven bona música des de Nova York. Avui els recordem amb el tema anomenat Solid. Somehow we managed, we had to stick together. You didn't bat an eye when I made you cry. We knew down the line we would make it better. And for love's sake, each mistake up and build it up, and now it's solid. És temps de tancar el programa d'aquesta setmana i ho farem després d'haver escoltat Ashford and Simpson amb la música de Steve Arrington, nascut el 1956, un cantant de Dayton, d'Ohio, rei del funk, del soul, del rhythm and blues, del gospel i també de la música pop. Amb ell l'escoltarem amb aquesta cançó que posa el punt i final al programa de la Factoria dels 80, aquest Feels So Real. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà amb una nova edició a la Factoria dels 80.